Bismillahi rahmani rahim. Kono yohediti be o radio men al muntada salafi salafi salafi. Hiden fuddo dars dimmo e kitabu siyam itta dum enderde do deftere imdatul ahkam li sheikh Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketebe Abu Fatima talu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين المنتدى السلفي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمداً عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه تبارك وتعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم المعاد. وبعد، إخوة الأعزاء، نتابع درسنا إن شاء الله تعالى المنتدى السلفي في هذا الكتاب، وهو عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. أوراديو من المنتدى السلفي في كتاب الصيام. Jonno ka wadi don korka kanko ka far laaka na yimbe be andan da hore maada ko yimbe ben fuuguni ko farla na yimbe ben fuuguni ko farla no wodi bembe tawada ko ben don woni ko farla korka kan ko yimbe be tawata ko timmin be shartiji e tawata hidi wiye shurutu wujubi shartiji wadda ba sharti arano ko al islam sharti dimmo ko al bulugh sharti tammo ko al-aql sharti motawata ko sharti na yabon ko al-qudra sharti motawata ko sharti jawabu on ko al-iqama sharti motawata ko jeegamo ko al-khulu min al-mawani' dido sharti ji jeego kala mo dido timmi e hore mudum hare kanko no farli e hore makko horugol dudo lewru sumay amma non si tawi hawri dido sharti ji di timmali e makko kanko neddanke on haray korka kan e hore makko wana kanko woni ko nodda yo o huru allahumma illa siwana odo neddo mo tawata ko kefero wanno e wi ash-shartu al-awwal ko al-islam wa biddumu al-kufr liddumudun ko keferanka kama ko ben luuto diri halil kuffar mukhatabuna في الشريعة بمعنى هل هم مخاطبون بأوامر الشريعة يرلي بيدو يمبه فرابه كم بكاليكو بيوتابه يامروج شريعة قم بيمبن ستاوي يامراما يرلي هفرابه نو ناتتون كابه ناتات كم قبن لوتون ديرين نو دي ما بيارو بيوانده هفرابه بناتاتون فانو الله تبارك وتعالى كهيري كندهيم وولا ونود دي كم سبحانه وتعالى ودى إصارة تخصيص بمعنى سبن لتواتا كهرتين مثال كقرقدو كانك الله عز وجل أوي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أوي يا أيها الناس أوي يا أيها الذين آمنوا كذلك كجلد الله عز وجل أوي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أما بما كيوان بالكفار ليسوا بمخاطبين wobbe go e karmo ko be yaari ko tawata ko gol don ko gol imam an-nawawi kambe ko gol don be tiidi ni kadhalika ko woni ikhtiyar sheikh muhammad ibn salih al-uthaymeen be maki al-kuffar mukhafabuna bi awamir ash-shari'a be maki hafira be ben hibe yewta kambe tigi e hore mabbe hibe yamira golir gol shari'a din islam ko woni ko fodde hibe e der keferan ka ko mabbe mum sibe iwali e maggu sibe golli be jabantaake be golli be jabantaki wadi shart yo golle mabbe den jabe ko al-islam to woni awwala thaniyan si tawi be mayi be gollali den golle don kadi hay si tawi be golli de be aruyi yawmal qiyama Allah azza wa jalla sayu'akhidhuhum bi 'alayha wa yu'aqibuhum 'alayha Allah subhanahu wa ta'ala onangiro yay be sabudun don kadalika o litirabe لما كدل المولو نلادي قصك القرآن الله سبحانه وتعالى كوجنتني أنهم في بينه بيتواتك أهل سقر ينبى نادوية ببنك انجلو يتوية تيجي سقر سيبى لندام ما سلككم في سقر وهندو ونكو نادي أن سقر وبيارو تويدك لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين Sheikh Usaymin be maki goldo kongol mabbe kaunuhum yukadhibuna bi yawmid din dalilun ala annahum kanu kafirin la tagol mabbe hari hibe fennayno nyalande sakkitina den on ko dalil hollo wonde ko be yeferade ga walla neddo motata al insan alladhi la yu'minu bi yawmil qiyam wa la yu'minu bil yawmil akhir ahuwa mu'min la bal huwa kafir ko kafir ono kambe wonde ko be heferabe ko be adutu addude sababe ko nadi be ko sakar ko lamnakum min al musallin walli jagari be yami radio den al muntada salatun mafhum idan be ma ki wonde ko dum do woni ko buri sellude idan odo neddo mo tawata ko neddo kefero on ko mukhatabun bi awamir ash-shari'a lakin in qama bi amalin min a'mal al islam qabla islamihi لا يقبل منه سي ودراني كغولال او وديغال غولال الاسلام كو اتي او سلمو دي الله سبحانه وتعالى او جامن دامو اسكي كانكو نيدو هي مودر كيفران كا دو يالتالي او بو كيفران كا كو موناتي او بو اسلام اذا شرطي ارانون كو الاسلام شرطي دي مو كو العقل سلوغو الحقين وبده ماذا الجنود liddu haqqille den ko fetere neddo mo tawata ko o fetu don ondon ko o marfu'an anhu alqalb imo bantana karamo bimaana allah tabaaraka wa ta'ala farla e hore makko imo yafana kanko ondon neddo korka kan fawaati nelaado alayhi salatu wassalam be maaki wonde rufi'a alqalamu an thalathati rajia e mabbe almajnun hatta yufiq bema ki neddo mo tawata ko o fetudo on ha kanko o dikka o yiwa e fetere makko sharti tammo on ko albulugh ko helli fede den kellifu yo kanko neddan ke on sitawi hauri o helli faka ara e korka kanka wadda ke ridjul bulugh ko maada sira o to so ko yaa yonno ala maneji kellefu yedin wa ala maneji di tawata ko di andadi ka gorko on ko di andadi ka sultido dido no ala maneji duudube e be tawata ko jongallebe ben hibe majja dido wobbe e mabbe no welsindi e majji be ala jannude di gedal be mabbe ben ha gedal be mabbe go hebo yedin don be hellife taw hayjoni be daranaki ko farmibe kon kadina wobbe mabbe ko no yarata hay sumayete go be e nyaama sabu balli mabbe din ko fanti kon ma duubi din ko fanti kon yi e hay joni go be fay koy be nyaama korkaaji sumayeji yaho yano ha nyande go si be nyandoyi taw duubi din towi be humpito yo wonde jaka yo hari unno wadinobe pelando no gonno be gerdo tale no waddi be yobugal tano waddi be yobugal dendal ningal konko be nyamuno don e gorre dum do ko khata njano mo tawata joma galle be no huude dum sayari ka sengo gorko on alamande ji kelle fu ye makko din kanko gorko on hunde aranere nen ko hebugol makko duubi sappo e joyi hebugol makko duubi sappo e joyi hunde dimmere nen ko yaltugol maniyu e makko tawa ko bi shahwati sawa'an kana fi an-nawmi aw kana yaqazatan foti non kanko neddo on ko o wonno hari ko o daanido ma harahimo fini maniyu on si yalti e makko kanko neddanke on harayno waddi mo hande gila on tuma o kellifa ani si tawi hawri himo daani don shehu samin be maki wiyatake shahwatan wiyatake bi ghairi shahwa si tawi tumo daani si maniyu o yalti e makko dum don ko alamande kellifuye foti non bi shahwatin aw bi ghairi shahwa amma si tawi yaqazatan himo fini o daanaki don no shartina kanam ko be nodi taqiyit ko khuruju al maniyi bi shahwa ko yaltugo al maniyu on tawa ko shahwu o yaltire e makko wadi himo honko honkande tiidunde maniyu yalta e makko ma o piye piggal tiidungal maniyu yalta e makko ma goddo killina mo killinande tiidunde maniyu yalta e makko si tawi on maniyu yaltudo e makko don wana shahwu o yaltiri e makko yaqabatan karmo ko be maati on don maniyu o wa intamu hellifado sabu kadhalika si tawi ko hellifanodo kadi on don maniyu waddota ko mo lota gollongal sabu makko maniyu yaltudo e goddo yaqabatan bi ghairi shahwatin o wa intamu kanko neddanke o shariaji islamu din kadhalika o wa intamu kanko neddanke o lota gollongal jana woni hunde dimmere den khurujul maniyi bi shahwatin yaqadatan aw khurujuhu fi an-nawmi hunde de tawata ko tammere den ko yaltugol e makko dum woni fudugol e makko ko wiyete ko lebi lay wuttu si tawi lebi din kale wuttu makko di fudi e makko dum kadi ko mande kende idan odo gorko kanko mandeji kelle fu yedin ko gotel e dido piji tati innatake ko beedi fodi timma o wiiden ko gotel e majji si o hebi gotu petti e majji haray o hellifa si o hebi duubi sappo e joyi haray o hellifa si tawi hawri mani yu yalti e makko ka o daani don ado hebude duubi sappo e joyi haray o hellifa si mani yu yalti e makko ka o fini don bi shahwatin tay ko shahwu yaltiri e makko ado hebude duubi sappo e joyi haray o hellifa wana non si tawi lebi lay wuddu makko din yalti hare kanko on don gorko o hellifama hay si tawi o yali maniyo e makko hay si tawi o timminali dum sappo e joyi famiye gotel e dido kadhalika ka hedde jiwo on kadi dido tatinno nodo no beedi tani mo kanko honno yiugol makko farida makko woni yiugol makko ijam fi laye dan e makko kanko ko ndo be ditanimo e dida tati di jantide idan kanko kadi gotel e dido kala ko o hii e makko haray o hellifama enan odo woni sharti mo tawata ko sharti tammo on ka sharti ji waddagol korkaka yon sen detti sharti di mo woni al aql en detti sharti tammo on woni al bulugh ko si dido didi di hawtindirama wiye non at taklif faweede yani ko innete al mukallaf wana yirete non e defte fu be na yajibu ala al mukallaf neddo si wiyama mukallaf ko al baligh wal aqil ko neddo mutata yani ko neddanke hellifado mo tawata ko mardo hakkel huwa alladhi kullifa fi shari'a ko wono woni fawado goddo ka shari'a amma sharti motawato ko sharti na yagon ko alqudra waaw ko wol si neddanke on si tawi hawri o waawata horude hare kanko neddanke on himo tawnitana imma o tawnitana tawnitande de tawata ko wadana de waktu ma o tonitana tonitande de tawata ko tonitande dumine o yamira yo lontingo wanno ajiz makko on bi maana ronkere makko nen ko imma wana ajizun tari'un wa imma wana ajizun mustamir maana ko imma wana ko ronkere de tawata ko ronkere suppitide ara ko ha e sayide iway walla wana ronkere de tawata ko ronkere ne andan da hore maada den don ko duminde hore ma misal mo sendetti wana nawu yali nawna je den ko didi ko maradun yurja buruhu wa maradun la yurja buruhu ko nawnaare de tawata no tanjina dikugol mayre e nawnaare de tawata tanjina kan dikugol mayre yon si tawi nawnaare den ko tanjina den dikugol on don ajizu makko on ko ajizan pare ronkere makko ne ko suppitine ko iwayde on don Allah tabaaraka wa ta'ala wimo faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kanko ko yo accu hanyande on dikki on tuma non o lima o yoba yenko o nyawli amma nawnaare de tawata den ko de tanjinaka dikkugol few den don no wi'e ajizul mustamir bimaana ronkere de tawata ko duminde odo kanko ko neddo mo andan da hore maada ko be do woni be tawata ben korka kanno iwi e hore mabbe kondo waddi be ko sottor gongol wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin wa abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma onon be firiri onon aya be maaki ko wana mawdo mo tawata ko nayejo maalu neddo mo andan da hore maada e ni mawdo gorko nayejo ma mawdo gorko suddido mo tawata o nawyi naye wugi tata hande kadi wala dole o wiyete ko hurgol on non himo towni tana no natori der ton kala mo tata alhali mudu wayi wa alhali makko kondu waddi mo o fidiyatun ta'amu miskin fidiyatun ta'amu miskin idan alqudra sharti hikudo don on woni aliqama ni bugol e ni wongol kanko neddan ke o wala musafir ko wondo e nokkure makko ne si tawi ko o setejo kanko kadi haray waddaaki e hore makko horugol fewdo on sayo ko nyande o rutto ye seteyagal makko gal wo waddi mo ko limo ya hande kadi nyaldi di o nyawli din o yobo e wana Allah subhanahu wa ta'ala o yeri non man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra amma sharti sakito rojo o woni jeegam o kuluni al-khulu min al-mawani' bi ma'na yewgal neddan ke on e hadaydi modin korugol do wana sonnaade den so wiyete fon yewgal makko farilla makko woni jiyam filaye e yewgal makko jiyam beso sonnaajo si tawi hawri himo yide jiyam farilla makko dam ma mo yide jiyam beso go makko ngon kanko kadi waddaake e hore makko horugol fewno on sayno ko si tawi o laboyi on saati o loto o hora mana o yoba nyalbidi o nyawli din kanko sonnaade wonde laado alayhi salatu wassalam be maaki wonde ene sonnaajo on o laataaki si tawi hawri o yi'i iyam makko faridda dan kanko sonnaade on alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasum ene si tawi hawri kanko sonnaajo o yi'i filaye makko ene on sayidon o laataaki ka sharia diina o juulata o borata eni ko fewno sahaba be landinoɓe baɓe maaki sonnaade ɗen ko ɓe ɗoytiɓe haqqille e diina ɓe landiɓe ko honno woniri on alhaali ko honno ɓe ɗoytori diina melaaɗon alayhi salatu wassalam jaabiɓe ngolɗo jaabawol tawihingol mari nafoureji yewɗi tawa nangol on senngol ilan ɗiɗo ko piijiɗi tawata ko wiyeteɗi ɗin surutu wujubi siyam ara no wodi muqaddimati ji heewdi di tawata ko di duwaden andude on si tay naati e jamtagol din don fokdo e jonde meden den de juutay o gasa ronken gaynugol dambe chefo ko be jantani en gon e odo kitab ono buyi e majji e ngaredi yude kander hadisaje bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala bima ki an abi hurayra radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. منتدى السلف بماكي كان بشيخه عليه رحمة الله بماكي عن أبي هريرة اتام أبو هريرة وني عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه بماكي اتام أولو صحاباجو قال بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله أن بماكي لا تقدم وتأم أرض رمضان لور سومين بصوم بمعنى وتأم أدنت لور سومين بصوم بصوم قرب اليوم نلاد أو يومين ما دون بل ديدي إلا رجل سوانا نقر متوتر كان أولاتنا كي يسوم هم هورا إنو كركا جمكو ديوو بهورو دي أي يسوم هم هورا إنو صوما كركا فقون دي رنون إن يال دي نون أنهم فالي يسوم هم يوهورو كان كركا مكو كأوو نهورو دي أولو حديث وحديث متوتر نلانه صلى الله عليه وآله وسلم بحدي مكو وبيتكم هورغل بمعنى كرك نافيلو حركو نيلل الغوتل ولا بلد ديدي كو اتي رودو لور سوماي كرمكو بيغو ماكي وند نلانو عليه الصلاه والسلام كو بيوردون كو تفريقا بين الفريضه والنفل اني كو في سن ندرغول حق ند كرك فريب بكان كانيوم ما كرك نافيلو كان وبغو ماكي وند كامبه نلان عليه الصلاه والسلام كو بحدير دوندو كو في وتنتن كيونغو يانو اكو بيته كون صوم يوم الشكي خورغول انيالاند سيكي ولي واري حديث اسامه بن زيد نلان صلى الله عليه واله وسلم بماكي وند من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم حديث أسامة بن زيد ولا عمار بن ياسر الشك عندي كم من لانه صلى الله عليه وسلم بماكي وند كلمة نهور دنيالان لتوتن دن دنيالان كنيالان سكان أمور بمعنى نسكتا بندن يند ونجبن تتي صبر دسوما يندون ولا كندن يند ونجو لرسومين قال هو دونغال دو نيالال حراي كانكو نيدانكي اون وني نيدو متاوتا هو لوندي دو نيلادو ان صلى الله عليه وسلم فقد عصى ابا القاسم فقد عصى ابا القاسم اذا كما نيلادو عليه الصلاه والسلام بهديدو هو غولوندو يونم بي اتينتيني بي وادي استثناء بي اتينتيناني نيدو متاوتا كو وونو دو هورو دي مثلا وومن ظهور دي وانا صيام داوود هورا يوما يصوم يوما ويفطر يوما هورا نيلال تاج نيلال كون غيرادو كانكو سياري فيبو نيرانو ييمو ادون دون حتى يو هور كوركا ماكو كانكو هيمو يافا كذلك نيدو متواتا كوو هورو دي يوم الخميس اي يوم الاثنين بما انا بووي هورو دي تنن كانيو ماي الخميسه سي فيبو نيراني مو ادون دون كادي kal ko neddo yo horu korka makko kam on don kare himo ittintinana hakar mo ko be go maaki wonde manu ittintinana do kadi neddo mo tawata ko mo tawata no waddi dum horu gol korka yani mo tata ko korka farid ba fawima masalan nyawli nodo goddo nge suma e yawtudo on yon non himo yobitude fepponirani mo irun do kango kadi himo ittintinana mo waawi horu de وكذلك ام متوتا كو جوغيتيدو كفاره مو اوني اي هورودي اونن كادينو اتينتينانا مواري هور كو انا نون كوم متاتا كو فودودو الله تبارك وتعالى فودوري ماكونين لي اري نياني ادين دو نيالدي اراي كانكو كادي هيمو اتينتينانا مواري هور على كل حال كو صفه بيدو وني كو اتينتينانا اما نيت كوم متوتا كو نيت دانكي موناتا الحالي بيدو كانكو هيمو هادا شرعا أن يقدم رمضان بصوم يوم aw yawmayni orugol makko ñallal ko atti suumaye on walla balɗe ɗiɗi ko atti suumaye on imo haɗa wona noon hurugol yawmu shakki ɗum kadi ko amrul muharram hurugol ñalande sikke al yawmu alladhi yushakku fihi ɗum kadi ko hunde nde tata ko harmon misal mum masalan si tawi woni joni nogay e jeenayi sabbordu suumaye joni e woni kiikiiɗe ɗon yaasi on no niɓɓiti duule ɗen no waɗi jama on wawali yiɓude lewru ndu ɓe wawali sendidirde du ari ka ndu araɗa neɗɗo goo wiya wonde a joni kanko jango on o hooray mo fiɓude gila hande wonde o hooray o hoora jango ihtiyaafan bimana fii si tawi ari hawroyde lewru mum ndu yaltino hara ko duule ɗen suuɗuno ndu hara o hawri e ñallande nden goo si tawi kadi hawriyi wona ɗum kanɗon gorka Allah subhanahu wa ta'ala kanko e miijo makko yanni makko o yoɓoyay mu ɗum ko ɗugoni al yawmu alladhi yushakku fi e laaro alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala hooruɗo ngal ɗo ñallal kanko neɗɗanke on haray faqad asa abal qasim haray o lundike nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam o heɓay bakkatu sabaneede mal famige ɓe maaki an abdillahi ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له بماكي كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بماكي سمعت منني رسول الله صلى الله عليه وسلم nelaaɗo allahu on yaqulu hiɓe maaka ida ra'aytumuhu si tawi hawri o yi'iindu ayi hilala ramadan si tawi hawri o yi'i darordu suumayendu woni lewru suumayendu fasuumu hoore wa ida ra'aytumuhu si tawi hawri o yi'i kadi ayi hilala nduɗo lewru ndu tawata ko shawwal woni darorde lewru juldanu ɗum fa aftiru taƴe fa inna humma alaykum si tawi hawri wirnanike on ayi fa in istatara alaykum alqamar si tawi lewru ndun ndu wirnike e hoore moɗon sabanede ma yaasi on ko neɓɓiti ko walla duule ɗen ko tiiɗi ko ɓe maaki faqduru lahu eɓɓane lewru ndun eɓɓore mayru ko ɓuri e juutude kon ɗum woni timminendu balɗe capanɗe tati faqduru lahu eɓɓanendu kayru lewru ndun haa ndu timmatis e oɗo hadis ko hadis mo tawata ko jantontoɗo en bi ayi shey'in yasbutu e siyamu ramadan ko honɗum e hunde woni ko tabitirta hoorugol lewru suumayen gotele piiji ɗiɗi hunde aranere nden ko ru'yatu hilali ramadan yi'ugol lewru suumayendu hunde ɗimmere nden ko ikmalu sha'bana 30 yawman ko timmingol lewru sabbordu suumayendun balɗe capanɗe tati ko gotele ɗiɗo piiji ɗiɗi woni ko tabitirta horugol natugol horugol nduɗo lewru suumaye ko imma lewru ndun ndu yi'e woni suumaye on walla sabbordu suumaye ndun ndu timmine balɗe capanɗe tati timmuɗe tis ɗum kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ida ra'aytumuhu si o yi'indu kayru lewru ndun fasuumu hoore woni lewru suumaye ndu ɓe maaki wa ida ra'aytumuhu si tawi hawri o yi'indu kadi woni lewru juldanu ndun fa aftiru taƴe ɓe maaki kono fa in humma alaykum si tawi niɓɓitani on lewru ndun ndu wirnike on ñande nogay e jeenayi no yeytude capanɗe tati faqduruula ɗo no ari karmokoɓe goo maakuɓe wonde masal ngal ɗo ka daal o liyeyo waɗe oɗo bamma ko watte ko kasara ɓe maaki ko faqdiruulahu e ɗum ɗo no damba e imam ahmad ibni hambalen e buyi e jokkuɓe ɓe bal woɓɓe goo dambi ɗum e sahabaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu goo wano Abu Hurairah radhiyallahu anhu wano Abdullah ibn Umar wana yumma mene Aisha radhiyallahu anha wana yumma mene odo Asma bintu Abi Bakr wonno woni maana on faqdiru lahu wonno maana makonge maana faqdiru lahu on serti ay faqdiru lahu maana mulun fadayiqu alayhi bimaana bittine e hore kanyu lewru ndu tawata ko lewru sabbordu sumayno won woni bittingo lewru sabbordu sumayno be andi ko buri fandude kon ko ndu wawata yenirde kono ga e jene ga ko buri dudude kon ko ndu wawata yenirde ko chapande tan idan bittingol ndu bittinana ndu ko artirgol ndu kandu ko buri fandude kandu yanata bimaana wade ndu e no ga e jene bimbinde nyande horo on don de nyande go sumay andasifan feli dundo ko kongol imam ahmad ibn hanbal e dudube e jokkube be wobbe go dambi dum e be sahabaabe be jantide fimudi kono jumhurul ulama be maaki wonde oy be maaki sendaro yi hadisa jenerado alayhi salatu wassalamu go de fenni nanay e wonde wana dum faada go sendari hadith mo jantide nane on hadith ka hada dum horugal al yawm alladhi yushakku fihi do holli wonde na dum fanda yo do hadith wa non de do didi do ata mo do de no ko kadhalika e kam menelado alayhi salatu wassalam ka be ma ki don e riwaya go fa in humma alaykum fa akmilu sha'bana 30 yawma sitawi hawli lewru dum wirna ne ke on go yi ahli dum timmine sabbordu suma yedum balde chapande tati dinu wata yadude e bittinane ndu ha artiron we noga e jene wata yadude wadi imam ibn qayyim al-jawziya alayhi rahmatullah kambe hore mabbe be maaki kazabul ma'ad mabbe fi hadi khair al-ibad be rutti dum do moja balbe maaki wonde dum tabi tali imam ahmad ibn hanbal be maaki wonbe dambude mabbe ben qawlun sarihun min al-imam lam yathbut kongol gol tawata ko sarih la bu wal pas tindinay gol dum don immorde imam ahmad ibn hanbal be ma ki lam yathbut kadhalika cherno mabbe woni sheikh al islam ibn taymiyyah ka majmu' al fatawa mabbe kambe kadi be ma ki wonde ko damba ko e sahabaabe be jantide fi mudum be nane be ma ki dum non tabitali ben sahabaabe be ma ki qawlun sarih kongol la bu gol tabitali ben sahabaabe don ko tawata ko tindinay dum idan lewru sumayenu kondu tabitirta ko gotel e pijiri awalan ko bi ru'yati hilalihi ko yi'ugol darorde mayru ru'yam thaniyan ko ikmalu sha'bana 30 yawman ko timmingol ndudo lewru sabbordu sumaye balbe chapande tati timmode tes ko gotel e dido pijiri di woni ko lewru sumayenu duna tirta ko gotel e dido piji didi woni ko korka kan fu dorke joni non no wodi mas'ala motawata ko mas'ala motata ko nebaado wowle de fi mudum hitande kadi hewtunde o fi makko wowle allati tata'allaqu bi ikhtilaf al matali' ko yowndiri e fiyake luto ngergol yellitande lewru ndu masalan wi e lewru ndu yama saudiya kono wana do kanyum ndu yiaka wana Cote d'Ivoire ndu yiama wana Benin ndu yiaka wana Maroc ndu yiama kono ndi sifadin pii joni non hi bembe tawata kambe bi yiali lewru ndun ka mabbe kono madama tabiti ndu yiama nokkugo e nokkeli aduna on yarli kambe kadi be hoori dai e ben don ka madama ko be yindu ko nyande nogay e jeenay no wetude chapande tati walla be habboto kambe kadi haabe yanduma kambe be timmina balde chapande tati wannon si tawi kan sabbor suuma e timmi chapande tati ton moral alata hay goto wiyata don me yi imame yi ali dum ay ko si da bala hay dara si da bala ndarta yoni si tawi hawri ko no be e jeena no werde chapande tati ndu yi ama nokkugo ndu yi aka nokkugo bembe tawata kambe be yi'i non si kala no wadi be horugo sallallahu alayhi salatu wassalam be maki idha ra'aytumuhu fa fasum sitawi o yi'i ndu hore allah wi faman shahida minkum ash-shahra falyasum kala e modo yi'udo lewru ndu yo horo yoni ko honto ko ben be tawata be timminali cappanɗe tati kono ɓe yiyali nuka maɓɓe kono ko masala mo tawata talama waqa'a bayna alulama'i khilafun fihi lurralngal ko lurral ngal tawata ko khilafun fihi ko lurral ngal tawata ko lurral hiɗɗungal balkongal fuɗɗi ko fi zamani sahaba zaman sahaba ɓe fi zamani sahaba ɗum fuɗɗi ko waɗi se ndaari hadis kurey abdullahi ibni abbas radiallahu anhuma heɓe wonno madina e muawiya ibn abi sufyan radiallahu anhuma kamɓe ɓe wonno sham yoni kamɓe muawiya sham kaɓe woni toon ɓe yi'i lewru ndu ɓaa ɓe yi'i ndu kiikiiɗe laati bimbi nden ñannden ɓe humi ɓe hoori ɓeɓe madina kamɓe ma ra awdu ɓe yi'aani kamɓe nden ñannden ɓe ñalli ɓe ñaami kurayɓe iwi sham ɓe seeni madina abdullah ibni abbas radiallahu anhuma lanndiɓe fi alhaali maɓɓe kamɓe sham toon e alhaali muawiya ibnu abi sufyan radiallahu anhuma ɓe maaki a minen nde lewru ndu min yi'uno ndu hanki muawiya yamiri me yo min hooru minen yimɓe shamu ɓen min hoori ibnu abbas ɓe maaki radiallahu anhuma ɓe maaki wonde la nazalu nasumu hatta nara wala nazalu e nuftiru hatta nara ɓe maaki minen min seerata min hoore haa mi yi'a juldanu ɗum min daƴa si tawi le hawri kadi koye leydi lebbi taƴirɗi ɗin mi woni min taƴay kadi haa mi yi'a lewru suumaye mum si min hoora on tuma kurayɓe ɓe lanndi ɓe maaki ama takfika ru'yatu muawiya e yonaalima yi'ande muawiya nde muawiya kamɓe ɓe yi'i nden ibnu abbasin ɓe maaki la ɓe maaki hakada amarana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ni nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiriri ko ɗum ɗo woni yamiroore maɓɓe nde ɓe yamiri men nde idan se ndaari en taw lurral ngal na hande ngal fuɗɗi ko neɓugal yon noon karmo koɓɓen e oɗo masala no woodi e maɓɓe yaaruɓe wonde ru'yatu alhilali fi baladin wahidin takfi jami'a buldani almuslimin ɓe maaki yi'ande lewru ndun e nokkure wootere pit e nder aduna on yonayi leyɗe julɓe ɓen ɓe ndendaningal majje ɓe maaki ko waɗi noon lewru ndun ko ndu wooturu bet alkamaru wahidu la yataaddat ko wooturu ko lewru ndu tawata ndu ndu wonata ɓe mana ko ndu ɗiɗi ndu wonata ko ndu tati la yataaddat ɓe maaki hoore ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe maaki ko ida ra'aytumuhu si tawi o yi'indu ayi ayyuhal muslimun fasumu si o yi'indu onon julɓe ɓen hoore e hadise ko kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki sumu li ru'yatihi hoolire sabu yi'egol lewru ndu ayi ɗon ɓe maakali hay si o yi'indu ɓe maakaali ɗon si o yi'indu hoore ɓe maaki suumu hoorire li ru'yatihi sabu yi'eede lewru ndu ay ɗon no mooɓi foti ko a yi'indu foti wona a yi'u si tawi ndu yi'aama ɓe maaki hoore eɗan karma koɓe goo ko ni woni alhaali ko ɓe yaari hon e muuɗum wona imam malikin ko ɗum ɗon woni ko ɓe anndira e kadalika imam abi hanifata kamɓe kadi ko ɗum ɓe anndira woɓɓe goo wii ɗum kadi ko konngol goo e konngoɗi imam ahmad ibni hambal amma ngol konngol aranol ngol jantiɗe woni yaaruɓe masabu abdillah ibni abbas on wondema kamɓe ko tuma ɓe yi'i wo si tawi ɓe hooramaɓe timmina cappanɗe tati ɗum ɗon ko konngol goo ɓettangol e imam ahmad konngol goo ngol tawata ko anndangol ko hanabila yankorɓe e amma imam alshafii kamɓe ko ɓe yaari kon e muɗum kamɓe ɓe waɗi tafsir ɓe maaki ɓe yimɓe ɓe tawata kamɓe ko ɓe hawtuɓe yani alladina yashtarikuna fi lmatali kamɓe ru'yatu alhilali fi baladin min buldanihim takfi sa'iral buldan ɓen ɓe tawata ko hawtuɓe ƴellitorɗe ɓe mana ɓen ɓe tawata nange ngen koye saahi goto ƴellitoto ka maɓɓe si ndetti misal wona sénégal guinée mali e côte d'ivoire ko nandi e maɓɓe ɓeɗon nangen ko saahi goto yaltata e ko maɓɓe ko saahi goto kadi ken mutata ayi heɓe hawti leereji be maki beedo si tawiri lewru honno lewru ndu yalti e leydi wotiri e mabbe haray beeda kambe si be yidali yo be andu umma alayhi mana mudum ko wonde lewru ndu ndu wirni be yani mibbitambe kambe wannon kambe on hibe hawti al mafalih idan yo be yondino goto kala e mabbe ko yi ko be maki amma non bembe tawata kambe e yellitande mabbe nen no lutodir agalan sa detti wona sifa Senegal e France ma sa detti sifa wano wiyete Saudi kanyuma e gine andi be inni pe do no lutodir yellita nasa ay goto nangi fudda ka mabbe nasa ay goto ngi mutata nasa ay goto fajir ferata ka mabbe be mi be do goto kala mabbe ko yondi no yibugol mak kongol walla timmugol balde jappande tati Imam Shafi'i rahimahullah tamme ko ni ya yono nono senari en tawa yimbe be ngari ko ni luto dire han wobbe gono jokki mazhabu Imam Maliki on e Imam Abu Hanifa on e kongol go itango gol Imam Ahmad wobbe gono detti mazhabu Imam honno Abdullah ibn Abbas on e kongol go itango e Imam Ahmad woni mazhabu go ka Hanabila wobbe go no jogiti ko Imam Shafi'i be yari woni Imam Shafi'i kambe ko be yari ko ko dum don woni ikhtiyar Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah rahimahullah karmo ko ben non be maaki wono sendari wono ulama ul-lajna kambe ko be janti ko wono wado zaman meden kanyum ma e Sheikh Uthaymeen ko be janti ko ka Sheikh al-Mumti' mabbe e Sheikh al-Albani ko be janti ko ka Tamam al-Minna e abdi ta'liq ko ala fiqh as-sunnah السيد سابق بما كي ونده امر من سي ارديني فالامر يرجع الى ولي الامر فيا كي اون سي ارديني جما اولوتو ديري كاليدي الحاله اوروتيتو اي ولي الامر بما ان لامبو ليدي دي سي تاوي كان كو لامبو ليدي دي او يميري ونده ما يوبي جوكو يعني لوروي اكا كما بي كونوي اما نوكو بو او يميري بي يوبي جوكو بنتون haray kambe be yimbe ndir leedi do waddi kambe wadugol ko o wi'i wa non sabu mon do waddori be gogo on ta'atu waliyil amri fil ma'ruf ko wajib dofta gol waliyil amri on kalundaki dina ko hunde waddi be faniyan ko waddori be elaado alayhi salatu wassalam be maki wonde as-sawmu yawmu tasum yawma tasumun wal fitru yawma tufṭiru wal adha yawma tudhhu be maki korka ko nyande on fumo horo tajugol ko nyande on fu mon tajudo e layyagol ko nyande on fu mon layyido ay maana mum ete mo gondiron on fu horo nyalande wotere tajo nyalande wotere layyido nyalande wotere fiyo o wono mo gondirbe hara o fakkiaki enda si baa be maaki al amru yurja'u ila waliy al amr si tawi kanko inni yimbe ben ko yo be jokku e bi maana lewru mum kan wi'a don masalan riyam saudi riaka senegal wala riaka gine waliyul amri on senegal wala waliyul amri on gine si o wi'i wonde yobe jokku saudiya waddo to e do mabbe jokkugo saudi si o inni non o way yobe habbo habe timmina chapande tati on madama be yali ndu waddo to e do mabbe kadi habbagol habe timmina chapande tati nda sifane ko dum do woni ulama ul-lajna ko be wadi ko khulasa kedalika Sheikh Uthaymeen wana non Sheikh al-Albani rahimahumullah wa radiyo man al muntada salafi bima kan Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah bima ki ittama Anas ibn Malik radiyallahu anhu bima ki wanda lalada on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bima ki tasahharu sugule fa inna fi as-sahuri fellatno e nyamote sugulordo on barakatun barke e fa inna fi as-sahuri barakatan barke oro si inna ma as-sahur e si inna ma as-suhur ijri bisir si inna ma as-sahur wana imam ibn daqiq al-eid be makiri nonka ihkamul ahkam ma be sharhu عمدت الاحكام بما كي السحور المراد به هو الطعام الذي يتسحر به كنيامته متواتكو سغلوتيدو si tawi masirama oɗo waɗama assahur. Amma si innama assuhur ɗon haray almuradu bihi ko alfi'l, ko sugulago. Fa inna fi sahuri pellet tabitino e ñamete sugulorɗo on barakatan, barke. Goɗɗo sugulagol ko hunde nde tawata ko yiɗaɓe. O yamirore immorde ene laaɗon alayhi salatu wassalam wonande en enen mofte maɓɓe ɗen, ko yamirore nde tawata kadi ko moƴƴere molanande. Onno nde laaɗon alayhi salatu wassalam kana yatasahhar wa kana ya'muru ashabahu kadhalika an yatasahhar, ɓe laatino kamɓe ɓe sugulotono, ɓe yamirayno sahabaɓe maɓɓe ɓen sugulagol. Joni noon goɗɗo sugulagol no mari moƴƴereji molanaɗi baraji mawnuɗi. Gogo on makugol maɓɓe ɗo, fa inna fi sahuri baraka, tabitino e ñamete sugulorɗo on ko wiyete barke. Sinama albarakatu Cheikh Ousmane ɓe maki albarakatu ko alkhayru alkathiru athabitu, ko moƴƴere nde tawata ko ɗuɗu nde hara kadi ko duminde tabitude, ko wiyete albaraka. Cheikh Abdullahi Ali Bassam ɓe maki ka taysirul allam shabu amdati al ahkam, ɓe maki albarakatu ta ummu naf'a walla manafi'a dunya wal akhira, ɓe maki si innama barke ɗen ko barke ɗe tawata ko moɓidirɗe moftude nafoureji aduna yankoji ɗin e nafoureji lakhira yankoji. E nelano alayhi salatu wassalam wono ardi noon e hadis Abdullah ibn al-Harith, hadis mo tawata himo ka sunan an-Nasa'i, Sheikh al-Albani ɓe sellini. Ɓe maki goto e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ñande go ɓe natunoɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam e walla enam ɓe tawi nelaɗo natuno tawi ɓe tawi hiɓe sugulaɓe. On tuma kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maki wonde innahu la barakatun a'atakum Allahu iyyaha fala tad'uhu, ɓe maki wonde koko wiyete suguli au kama qala sallallahu alayhi wa sallam, ɓe maki koko wiyete suguli ɗo ko moƴƴere ko barki molanaɗo mo Allah azza wa jalla okki on onon mofte ɗen wata on accutu sugulagol. Tuma kala nde horo ton wakkile suguloɗo wata on accutu. Kadhalika no ari hadis abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wonɗo ka musnad imam ahmad, Sheikh al-Albani no sellinimo ka sahihul jami', nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maki wondema koko wiyete sugulagol. Kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki ko hunde nde tawata ko barkinde, ɓe maki assahuru baraka, ɓe maki fala tad'uhu walau an yatajarra'a ahadukum walau an yajra'a ahadukum bi jur'ati ma'in fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala al-mutahhirin. Kama qala, ɓe maki koko wiyete sugulagol ɗo ɗum ko hunde nde tawata ko barkinde, ɓe maki wata o accitu sugulagol hay si tawi hawri ko yon ɗettu surɓande ndiyam surɓono, waɗi woɓɓe goo inna e nisi mi ñaami mi tampay. Joni eto hay si tawi ko surɓande ndiyam wotere tat surɓoɗa fi yo moƴƴere nden tadi, ɓe maki wonde Allahu e nelaɗo on ɓe Allahu on e malaika ɓen ɓe juulay e hoore ɓe yimɓe ɓe tawata ko sugulotoɓɓe. E Allah azza wa jalla manta yimɓe sugulotoɓɓe, malaika ɓen ɓe toranto ɓeɗo sugulotoɓe yaafuye ka Allahu azza wa jalla. Fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhir. Kadhalika oɗo assuhur ko senduɗum hakkunde korka meɗen e korka ahlal kitab. No ari hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam ittade Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, ɓe maki faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli alkitabi ko aklatu sahar walla aklatu suhur, ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wonde ko sendi hakkunde korka meɗen kan e korka alyahud e annasara ko aklatu sahar, ɓe mana ko ñamande nde ñameten ɗen e waktu sahar o woni sugulagol ngol, ɗum no sendi korka meɗen kan e korka maɓɓe kan. Jon noon no jeeya ko ɓuuri moƴƴude e ko neɗɗo on sugulorto, ko ɓuuri moƴƴude e ko neɗɗanke on sugulorto haysi o watta e goɗɗum ngoo kono o fuɗɗora ɗum ɗon ma o jilla ɗum ɗon e suguli makko on tamaro. Mari hadis abi hurairata radiyallahu anhu nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ni'ma sahuril mu'mini attamru, be maaki moƴƴi ko neɗɗo julɗo sugulorto ko wiyeteekon tama. Laare sugulagol ngol tama, taƴugol ngol tama. Ɗum ɗo hay yimɓe ɓe tawata ɓen ko scientifique ɓe ɓen woni yimɓe ɓe tawata ko jannguɓe ko yowndire fiyaake cellal. Ɓe taski oɗo fiyaake ɓe wi'i wonde ko fii hon ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam yamiriri yo neɗɗo on sugulor tamaro, kadalika simo taƴude kadi yo taƴir tamaro. Sabaneeɗe ma no jiya e muɗum sabu tawde tamaro on ko ñaamete mo tawata ko heewɗo sukkar. Tele no annda no jiya e ko jonnata neɗɗanke on énergie e nder ɓanndu makko ɗum. Ɗum wona ɓanndu softundu, ɓanndu tiiɗundu, marndu doole, ngaameelo yalta e ɓanndu makko ɗum ko wiyetee kon sukkar. Ɓe wattori ɗum ɗon ka ñaamete makko ka suguli, parce que so sugulike so wattori tamaro on ɓanndu ndu ndu softay, ndu heɓa e doole, ndu heɓa e énergie e nder ñallal ngal. Kadalika kiikiiɗe ɗon ka tawi ɗon fayda o loyii terlen kiikiiɗe, si o ñaamii ɗum ɗon kadi tawi ko ɗum ɗon o attii ñaamude kanko neɗɗo on o heɓa e énergie ɓanndu ndu softa, o juula julde makko nden taa mo mari huchu. Taa si waroyi ka naafiilo kadi o waaway ɗumannaaɗe. Yani tawa ngaameelo iwa e makko ñalorma, ngaameelo iwa e makko ñamma, o waawa waɗde dewe ɗen ka suumayee leyla noona haala. E hikma mo nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamiriri. Iɗan koye wakkilo hattirde wakkilagol gonɗo sugulagol sugulo ɗen yamiren kadi ɓen ngureeji meeɗen ɗimɓe sugula. Yimɓe goo innay min simi ñaamii renndu muusel, simi ñaamii mi tampay. Wonaa laasim e hoore maa yaa ñaamu ko ɗuuɗi. Jooni si tawii hawrii o o a sustaa ɗettude ko ɗuuɗi, ɗettu tamaroore wootere tet anniyoɗaa tun a ñentinawon nelaaɗo alayhi salatu wassalam baraaji ɗi heɓa. Maa o owa e walaw an yajra'a ahadukum jur'atan min maa'i, nde neɗɗo on ɗettata o suusa ɗi maana ɗettugol e suuɓande wootere ndiyam. Taa kanko neɗɗan kew o suuɓoto nen ɗo. Ɗum ɗo fof yonaen ko woni ko yo anni o wonɗo, par ce que si tawi kadi a jooɗike ka suba kadi a ɓanni a ñaami denndaniingal ñaameteeji ɗi annduɗaa ɗin ka hoore leydi ɗo, tawi anni e maa o wonaa ñentingol nelaaɗo alayhi salatu wassalam a yewataa baraaji ɗi. Mi annda si faami innamal amalu binniyat. Ko ɓe on tigi hen ɗo baraaji. Cheikh Ousmane ɓe maaki ɗum ko gollal sewgal. Neɗɗo on kala ko gollataa tawi ko diina anni yo ñentingol nelaaɗo alayhi salatu wassalam a yeɓe baraaji. Misal ko jalantaa hay sonnaajo maaɗa, maa ko fiilotoɗaa sonnaajo maaɗa, maa ko lunnotoɗaa sonnaajo maaɗa kiramakumullah, maa ɗum ko ittataa dépense sonnaajo maa e geɗal ɓe maaɗa ɓen ɓe ñaama, anniyo ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam wonɗaa ñentinde baraaji ɗin heɓoto. Ono so tawi gonɗaa warrude ko fii e ɓenngu maa yinno min ndew moodiyan no wakkilaniila mo weli wonndude, maa yo isiraaɓe maaɗa ɓen ɓe mante, maa yo kawtal ngal mante, baraaji ɗin ko ɗon hatti a heɓataa baraaji hay huunde ka Allah subhanahu wa taala. Ono si annii on laaɓii baraaji ɗin heɓoto bi idnillahi taala. Eɗan koye wakkilo suguli on noon sunna muɗum on kadi koye on tigi nennin, koye on tigi nennin. Nennugol ngol ko yo nabu haa takko ka fajiri on feerata ɗon, hara fajiri on feeraani, o ñaama ɗo yo fajiri on feeru. Ndaare hakkee ko tawi kon Allah azza wa jalla no yurminii e nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki neɗɗo wonɗo sugulaade. Si tawii hawrii o sugulike fajiri feerii e ndeer ko woni sugulaade kon o gaynaade, sallijo o noddinii e ndeer ɗum ɗon konko woni ka junngo makko ɗon e konko woni ka hunnduko makko wata o walli ɗum ɗon, yo ñaamu haa o gaynay mo yaafana ɗum. Ko woni ko tawa meemu goɗɗum ngoo ko woni ka leydi. Ono ko woni kon ka junngo makko e ko woni kon ka hunnduko makko ɗum ɗo yo namu haa o gayna mo yaafana ɗum. Cheikh Al-Albani ɓe sellini hadise Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili hiɓe charhe mo kadi charhul abaar. Iɗan wakkiloɗen ɗon ɗo naa on tigi sugula gonngol ya sugulo terle e 23 heure inna a sugulike 23 heure ko hirta goɗɗo. Assuhuru innama yaqa'u fi waqti sahar, suhuru on ko wonta ko ka waqtu sahar. Ko innetee waqtu sahar ko alwaqtu alladi yakunu qubayla alfajre. Ta Allah wii ɗon wa bil ashari hum yastaghfirun, waqtu wonɗo ƴakko ka fajiri feerata ɗon, kon woni waqtu assahar. Neɗɗo on so ñaamii ɗon o kontete waɗɗo ko wiyetee kon atta sahko aray hatten ɗo haa juule biidnillahi hada wabillahi tawfiq. Ari ɗon jenti o radio men al muntada salafi, mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yohotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir eng fajazakumullahu khaira.